ดาร์รี่หมอดูหน้าที่38โดยหมอพีสวัสดีค่ะทุกท่านที่ฟังดาร์รี่หมอดูเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาหยุดดูดวงเพราะไม่ค่อยมีเสียงจะพูดเลยหยุดพักและมีเวลาไปทำบุญ9วัดมาเลยเอาบุญมาให้อนุโมทนาค่ะเผอิญได้อ่านหนังสือเสียดายคนตายไม่ได้อ่านเล่ม2จบเลยอยากเอาไปทำบุญที่วัดมากอยากให้คนอื่นๆได้อ่านเหมือนเราบ้างเพราะพี่ดังตรินเขียนออกมาอ่านง่ายมากรุ่นพี่หลายคนที่อ่านหนังสือด้านการภาวนาไม่เก่งยังบอกว่าอ่านรู้เรื่องคิดว่าอยากทำบุญสัก100-200เล่มพอคำนวณราคาแล้วรู้สึกว่าเยอะมากบังเอิญโชคดีที่มีโครงการในเว็บลานธรรมให้หนังสือไปทำบุญถ้ามีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขเลยไปขอมา500เล่มดีใจมากค่ะคิดว่าจะเอาไปทำบุญตามวัดต่างๆเคยทำบุญ9วัดมาครั้งหนึ่งที่อยุธยาแต่ยังไม่เกิดปิติมากเท่าครั้งนี้เพราะครั้งนี้ต้องขับรถไปในกลางป่ากลางเขาเป็นวัดป่าที่ความเจริญยังเข้าไม่ถึงในหมู่บ้านมีบ้านคนไม่กี่สิบหลังคาเรือนจึงมีความสุขมากๆตอนเริ่มทำที่วัดแรกจิตใจมีความสุขระดับหนึ่งวัดที่สองมีความสุขมากวัดที่สามมีความสุขมากๆเพิ่มอีกวัดที่สี่เกิดความสุขความปิติอิ่มใจบุญเอ่อล้นออกมาทันทีทำให้เข้าใจได้ว่าทำไมคนถึงชอบทำบุญ9วัดกันพุทธานออกมากับรุ่นพี่ว่าเข้าใจละว่าทำไมเขานิยมทำบุญ9วัดรุ่นพี่ที่ไปด้วยบอกว่าก็เหมือนกับคนอธิษฐานซ้ำๆหลายครั้งไงการทำสังฆทานส่วนใหญ่จะซื้อของเองเลือกของเองจัดของเองเห็นสิ่งของและสังฆทานที่ได้จัดไปถวายพระเองก็มีความสุขตั้งแต่ก่อนทำบุญเวลาทำก็ทำโดยไม่จำกัดวัดไม่จำกัดพระเห็นสังฆทานที่จัดไว้อย่างสวยงามมีความสุขเห็นหนังสือที่นำไปถวายก็มีความสุขเห็นพระสงฆ์ท่านรับไปเปิดอ่านก็มีความสุขขณะทำมีความสุขหลังทำบุญเสร็จทุกคนมาเล่าให้ฟังกันในรถจิตใจยังมีความสุขเกิดปิติขึ้นมาอีกตอนที่เขียนนี่ก็ยังมีความสุขหลังทำบุญมีความสุขครบองค์ประกอบเลยค่ะก่อนทำขณะทำหลังทำบุญจิตใจเกิดความสุขบุญให้ผลในปัจจุบันคือความสุขที่เกิดกับจิตลูกค้าที่มาดูดวงด้วยหลายๆคนนี่น่าเสียดายมากเลยค่ะในขณะทำบุญจิตไม่ค่อยมีความสุขในการทำบุญเห็นข้อบกพร่องของการทำบุญค่อนข้างหลายประเด็นมากๆตัวอย่างล่าสุดที่เจออาทิตย์ที่แล้วนี่เองค่ะพี่คนหนึ่งอายุเพิ่งจะ30หน้าตาน่ารักดีมาดูกับเพื่อน3คนเธอเป็นคนค่อนข้างจิตใจดีชอบช่วยคนมีน้ำใจกับคนอื่นเสมอมีความสุขที่ได้ช่วยคนทุกๆครั้งแต่จิตใจของเขาเวลาที่เข้าวัดไม่รู้เป็นอะไรทำบุญกับวัดไม่เคยมีความสุขเลยเขาเองบอกว่าไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมไม่เคยมีความสุขในขณะนั้นเห็นอาการของนิสัยเธออยู่อย่างหนึ่งที่โดดเด่นออกมามากคือเป็นคนช่างสังเกตช่างจับผิดในข้อบกพร่องของคนอื่นเสมอและนิสัยตรงนี้เป็นประเด็นหลักที่ทำให้นำไปใช้แม้กระทั่งไปทำบุญที่วัดคือเวลาจะไปทำบุญก่อนทำช่วงระหว่างเตรียมของจะไปทำบุญจิตมีความสุขมากเบิกบานตอนไปทำเดินเข้าวัดไปเริ่มสังเกตศาลาอยู่ไหนตามองไปเห็นพระบางรูปทำบางสิ่งบางอย่างที่ขัดใจเธอเริ่มเกิดอาการใจฝ่อขณะทำพอพระท่านเริ่มพูดหรือแสดงกริยาที่ไม่สำรวมใจเริ่มฝ่อลงอีกพอกำลังจะทำสังเกตไปเรื่อยๆเห็นทีวีในวัดใจฝ่อมากขึ้นไปอีกทำบุญเสร็จสังเกตในวัดทำไมของทำบุญเหลือเยอะทำไมเอามาให้คนอื่นทำใหม่อีกทำไมกับข้าวเหลือเต็มไปหมดไม่เอาไปแจกหรอทำไมวัดต้องสร้างให้อลังการอย่างนี้เธอหัวเราะเพราะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเพื่อนสองคนอดขำไม่ได้บอกว่าเพื่อนเป็นแบบนี้จริงๆยังสงสัยต่ออีกพระที่ทำบุญไปเมื่อกี้พระจริงพระปลอมจิตใจห่อเหี่ยวออกจากวัดไป ไม่รู้สึกว่าบุญที่ทำไปเกิดประโยชน์อะไรเลยไม่เกิดความสุขเหมือนเมื่อก่อนจะทำเลยทำให้กลายเป็นคนไม่ชอบไปทำบุญกับวัดสรุปออกมาว่าการที่จิตใจเธอไม่ค่อยมีความสุขเพราะมัวแต่คิดว่าพระไม่ดีวัดไม่ดีทำให้จิตใจไม่มีความสุขเลยบอกว่าต่อไปนี้ต้องปิดหูปิดตาห้ามมองสิ่งภายนอกมากเปลี่ยนวัดเปลี่ยนพระใหม่ไปเรื่อยๆจะดีที่สุดส่วนพี่คนที่สองเธอทำบุญเหมือนเดิมตลอดทำให้จิตใจไม่มีความสุขคือซื้อสังฆทานถังเหลืองใส่บาตรซื้อแม่ค้าอร่อยไม่อร่อยไม่รู้เหมือนกันเอาสะดวกไว้ก่อนส่วนบุญอื่นมีจะไปบริจาคโลงศพไม่เคยทำนอกเหนือจากนี้ไม่เคยคิดว่าจะทำบุญอะไรมากไปกว่าที่เคยทำอยู่บอกให้เขาเปลี่ยนโดยการจัดของใส่บาตรเองไม่ต้องกลัวว่าไม่อร่อยไข่ต้มน้ำปลาก็ยังดีอร่อยดีนะคะที่บ้านยังชอบทานเลยเวลาที่พีทำเองจะคิดว่าชอบทานอันนี้อร่อยทำยากๆทั้งนั้นแต่จะทำเพราะมีความสุขบางอย่างต้องตุ๋นทั้งวันยังอยากจะทำอยู่เช่นปลาตะเพียนต้มเค็มต้องเคี่ยวไฟอ่อน1วันค่ะมีความสุขที่ได้ทำอย่างผลไม้จัดเองปอกเองขณะทำกับข้าวจิตมีความสุขมากพอได้ใส่ไปจะภูมิใจมากๆส่วนสังฆทานต้องคิดเองว่าจะเอาอะไรใส่ให้แปลกแตกต่างไปเช่นไม้กวาดทางมะพร้าวที่วัดต้องใช้เหมือนกันสมุดโน้ตเผื่อท่านเอาไว้ใช้บันทึกกาวสองหน้ากรรไกรอย่างทิชชู่ต้องได้เลือกว่ายี่ห้อไหนใช้ดีไม่ขาดง่ายยาสีฟันต้องได้คิดว่ายี่ห้อไหนดีกว่าแม้กระทั่งแชมพูต้องเลือกกลิ่นไม่แรงต้องคิดว่ายี่ห้อไหนนอกจากได้สละทานละความตระหนี่ยังทำให้เราเกิดปัญญาเลือกของมาใช้ให้ตัวเองเป็นหรือทำให้เราแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้ตัวเองได้ง่ายค่ะพี่คนที่สามก่อนทำจิตใจเบิกบานขณะทำจิตใจเบิกบานมากแต่หลังจากทำเสร็จจิตใจมักจะเหี่ยวแห้งไม่มีความสุขเพราะลำบากเรื่องเงินไม่พอใช้ทำบุญเกินตัวทำให้จิตใจไม่มีความสุขคนที่สี่รู้สึกว่าทานที่ได้ทำไปน้อยอยากทำเยอะๆตลอดทำทานแต่ละครั้งไม่ค่อยมีความสุขเพราะจิตใจเกิดความโลภในบุญจิตใจไม่พอใจกับสิ่งที่มีอยู่คิดถึงแต่อนาคตว่าจะหาทางทำให้ได้มากๆไม่อยู่กับปัจจุบันบุญที่เกิดทางใจย่อมกระพร่องกระแพร่งคนที่ห้าฐานะไม่ค่อยดีทำให้คิดว่าไม่อยากทำทานเลยทำให้ไม่มีจิตคิดสละออกทั้งที่บางทียังมีเงินซื้อเสื้อตัวละ500บาทอยู่เลยแต่บางคนเงินก็ไม่พอจริงๆแค่มีจิตคิดอยากสละถือว่าดีแล้วแค่อนุโมทนากับคนอื่นก็ได้บุญเหมือนกับในสมัยพุทธกาลมีกษัตริย์พระองค์หนึ่งสั่งให้ลูกน้องทำบุญให้ทุกครั้งที่ลูกน้องทำบุญให้จิตใจของลูกน้องเบิกบานมีความสุขทั้งที่ไม่ใช่เงินของตัวเองพระโมคคัลลาท่องเที่ยวในสวรรค์พบวิมานของลูกน้องเป็นทองคำส่วนกษัตริย์พระองค์นั้นเป็นวิมานเงินดังนั้นการอนุโมทนาบุญย่อมให้ผลบางคนที่เงินน้อยอย่าคิดว่าทำบุญไม่ได้แค่200ก็ทำบุญได้เช่น100บาทแรกทำสังฆทานด้วยยาสีฟันแปรงสีฟันสบู่ทิชชู่ปากกาน้ำและอื่นๆได้แล้วชุดที่พอดีส่วนอีก50บาทร่วมบริจาคพิมพ์หนังสืออีก20บาททําทานกับขอทานได้10คนอีก30บาทปล่อยปลาได้ครึ่งกิโลกว่าๆเห็นไหมคะแค่200บาทสำคัญที่จิตใจที่คิดสละออกมากกว่าจำนวนเงินที่จ่ายไปคนที่6หลวงพ่อเล่าให้ฟังว่าเมื่อวันก่อนมีคุณนายคนหนึ่งมาทำบุญวันเกิดถวายอาหารสั่งตรงมาจาก S&Pพระที่วัดท่านเคร่งไม่ค่อยตักอาหารที่หรูเท่าไหร่ท่านจะตักแต่อาหารถุงเพราะท่านสู้กับกิเลสอาหารเลยเหลือเยอะมากคุณนายคนนี้ก็มาปรารภกับหลวงพ่อว่าทำไมอาหารไม่พร่องลงไปเลยน่าเสียดายจริงๆที่ท่านฉันกันไม่เยอะจิตใจไม่มีความสุข หดหู่ในการทำทานครั้งนี้หลวงพ่อบอกว่าน่าสงสารจริงที่เขาคิดอย่างนี้แทนที่จะได้บุญไปเต็มๆคนที่7พี่คนนี้ทำบุญแต่ละครั้งจิตใจไม่เคยรู้สึกอิ่มบุญเหมือนคนอื่นเลยไม่รู้ว่าทำไมตัวเองเป็นแบบนี้ดูดวงเขาไปเห็นว่าการที่พี่เขาเป็นแบบนี้เพราะว่าจิตใจเหมือนมีกรอบล้อมไว้คือโมหะความเบลอใจลอยคิดมากฟุ้งซ่านทำให้จิตใจไม่สามารถเข้าไปสัมผัสถึงสภาวะความสุขได้และแม้กระทั่งความทุกข์จิตยังไม่สามารถทุกข์ได้เต็มร้อยเท่าไหร่จิตใจจะรู้สึกทุกข์ขมุกขมัวติดในใจตลอดตรงนี้เป็นสาเหตุที่ทำให้ไม่สามารถสัมผัสสภาวะสุขสภาวะทุกข์ได้เลยแนะนำให้เขาพยายามเล่นกีฬาให้เหนื่อยบ่อยๆจะทำให้ดีขึ้นซึ่งบางครั้งพี่ก็จำเป็นต้องทำแบบเดียวกันทำให้เหนื่อยเหงื่อออกและเวลาไปทำบุญให้พยายามท่องพุทโธให้จิตอยู่กับปัจจุบันไม่คิดไปสารพัดเรื่องมากเกินไปสติอยู่กับปัจจุบันจะสัมผัสได้ง่ายคนที่8ทำบุญทำทานมาตลอดแต่โดนกรรมเล่นงานหนักทำให้น้อยใจตลอดว่าทำบุญแล้วไม่เห็นช่วยเลยทำให้ทำบุญไปไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่อันนี้พยายามศึกษาเรื่องกรรมเข้าด้วยจะช่วยได้ว่าบาปส่วนบาปบุญส่วนบุญเป็นคนละส่วนกันเวลากำลังเผชิญกับบาปกรรมต้องหนักแน่นเข้มแข็งไม่ผ่านไปคิดว่าบุญไม่ช่วยคนที่9จิตใจเคยสัมผัสการภาวนาเห็นความสุขจากการภาวนามาก่อนเวลาที่ได้ทำแค่ทานใจก็ไม่มีความสุขเหมือนกันอันนี้ลองศึกษาด้านการภาวนาจะช่วยได้ค่ะเห็นไหมคะจิตใจของคนเรามักจะมีเหตุให้ไม่ค่อยมีความสุขกับบุญที่ได้ทำไปย่อมทำให้ผลของบุญที่ทำไปไม่ได้รับเต็มร้อยมีความกระพร่องกระแพร่งหรือบุญจะให้ผลที่ไกลออกไปอีกหลายคนที่ไม่สามารถมีความสุขก่อนทำขณะทำหลังทำต้องพยายามสำรวจข้อบกพร่องของตัวเองให้ดีแล้วลองค่อยๆปรับจะช่วยให้สามารถเข้าถึงคำว่าความสุขได้เต็มๆการที่มีความสุขในปัจจุบันเป็นเหมือนการสะสมกระแสแห่งความสุขจิตใจจะมีความสว่างยิ่งเกิดมากยิ่งดีจะทำให้เราสามารถชนะกรรมไม่ดีได้ง่ายกรรมดำที่ทำมาจะถูกความสว่างอัดออกไปให้ไกลตัวเรามากขึ้นชีวิตมักจะเจอเรื่องดีมากกว่าร้ายๆหลายคนที่ทำบุญมาตั้งนานแล้วไม่เห็นชีวิตจะเปลี่ยนอะไรเลยลองสังเกตความบกพร่องทางใจจะช่วยได้ค่ะขอประกาศนิดนึงนะคะมีคนแจ้งมาว่าซีดีที่พี่ให้ไปเปิดไม่ได้น่าเสียดายจริงค่ะยังไงอยากให้ไปดาวน์โหลดใน www.vimutti.net ได้เลยนะคะอีกเว็บนึงคือworldwide.fangtham.com ค่ะจะมีไฟล์เสียงธรรมของหลวงพ่อปราโมทปาโมทโชว์อยู่ในนั้นค่ะต้องขอโทษด้วยนะคะหรือถ้าใครอยากให้ส่งไปให้ใหม่กรุณา SMS มาที่โทรศัพท์มือถือได้เลยค่ะบทความจากนิตยสารออนไลน์ธรรมะใกล้ตัวฉบับที่38อ่านโดยสดานันจารุพูนผล